cum o vezi de prima dată. N-are silicoane, nu e deloc operat. Mică de înălțime, că pipica are haz. Când e blondă, când brunetă, când e bună pe balans. E independentă, o părea bagabantă, dar fata inteligentă. Se mișcă, e discretă, originală, toată face ce vrea, e cochetă. Hopr, gata fata, mișcă bine, ratatatata. Mamă, când a văzut-o tata, mi-a zis că e bună țiganga. Țaca, țaca, de la mijloc dans sub aceata. Termin cu ea, dar vine alta, că-ți bag capul, mi s-a pus pata. Îți faci filme ca tu cum o vezi de prima dată. N-are silicoane, nu e deloc operat. Mică de înălțime, că pitica are haz. Când e blondă, când brunetă, când e bună pe balans. Îți faci filme ca tu cum o vezi de prima dată. N-are silicoane, nu e deloc operat. Mică de înălțime, că pitica are haz. Când e blondă, când brunetă, când e bună pe balans. Joacă de fragă, de-a placă de bine. Dacă le faci, tu știi, nu le face nimeni. Mă face nebuna să-i scuși și rime. E dulce cu mine, dar dă multe filme. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, până la pământ, aha. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, fost talentul club, aha. Dai, dai, ce le ai, ai. Pură nebuna, basul ăsta, bye, bye. Dacă nu ai vorbe, atunci că bye, bye. Părbui erai, mă duc direct, hai, că-i bună, vata, gata. Mă dă, gata, gata. Știe și ea, că-ți bag capul, mi s-a pus pata. Îți faci filme în cap, tu cum o vezi de prima dată. N-are silicoane, nu e deloc operat. Mică de înălțime, că pipica are haz. Când e blondă, când brunetă, când e bună pe balans. Îți faci filme în cap, tu cum o vezi de prima dată. N-are silicoane, nu e deloc operat. Mică de înălțime, că pipica are haz. Când e blondă, când brunetă, când e bună pe balans. E pe balans, e pe balans.